بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في السلام دا باب دا بيان دا ديكي چې مسکون کې به په سلام سره د مز نوزي. مخکې حدیث ذکر شوی او تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. مز له په تکبیر الله اکبر سره داخلي دل دی، تکبیرۃ الاحرام چې ورلوي، او په سلام سره د دین وتل دی. دا دو سلام د موز نګرزول، دا رومبنه سلام تسلیمۃ الاولا دا فرض ده او دا دویم سنت ده په اتفاق د اهل علم سره، بلکې بعض اهل علم په دې باندې اجماع ذکر کړي. دا اجماع ابن عبد البر رحمت الله علیه په التمهید او استذکار کې، امام طحاوی په شرح معانی الاثار کې ذکر کړي، او امام قرطبی په خپل تفسیر کې د سوره بقره د آیات لاندې چې ورکعوا مع الراکعين، هغه وی لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه ان التسليمة الثانية ليست بفرض. د اهل علم په دې باندې اتفاق نه، اختلاف نشته که څوک سلام له واجب وي که واجب ورلنه وي. نو د دې دویم سلام باره کې وی چې دا سنت دی، دا واجب او فرض نه دی. وی الا ما روي عن الحسن ابن حي انه اوجب التسليمتين معا، صرف د حسن ابن حي نه نقل دی چې غدواړو سلام له واجب او لازم ویلی دی. امام طحاوی رحمت الله علیه په شرح معانی الاثار کې وی لم نجد عن احد من اهل العلم الذين ذهبوا الى التسليمتين ان الثانيه من فرائضها غير الحسن. په اهل علم کې موږ له څوک نه دي معلوم، څوک چې د دې قائل دي چې په مسجد دوه سلام دي خي طرف لا او ګس طرف لا، نو دا دویم د فرایضو نه په دې اچا قول نه دی کړی علاوه د حسن ابن صالح یا د حسن ابن حینا. دا اجماع ابن رجب رحمت الله علیه په شرح د بخاری کې ذکر کړي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مرفوع احادیثو کې دا نه دی را نقل، دا نه دی ثابت چې غیر اکتفا په یو سلام باندې کړي، بلکې دواړو طرفو له به سلام ګرځولو، خي طرف له او ګس طرف له، لکه احادیث په دې باب کې راشي. د بعضی صحابه کرام رضی الله عنهم نه دا نقل دی په صحیح اسانید باندې ثابت دي چې غیبه یو طرف له سلام ګرځولو. د صحابو دا عمل په دې باندې دلالت کوي چې دا دویم سلام ګرځول دا سنت دي، فرض نه دي. که چرته فرض او واجب وي نو صحابه کرام رضی الله عنهم به په یو طرف د سلام اکتفا نه کوله. مصنف د عبد الرزاق کې په صحیح سند سره دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما راغلی چې انه کان یسلم عن یمینه واحده، خی طرف له یو سلام ګرځولو. دا عائشه رضی الله عنها په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلی چې انها كانت تسلم تسليمه واحده قباله وجهها. دا رنګ د علي رضی الله عنه انس سلمه ابن الاكوع رضی الله عنهم اجمعين دا ثابت دي. ابن قیم رحمت الله علیه په اعلام الموقعین کې دا مسله مفصل ذکر کړي، او دا ویل کوم احادیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی او پاغي کې دادی چې غیبه یو سلام یو طرف له سلام ګرځول باندې اکتفا کوله، نو هغه احادیث ټول معلی پاغي کې مقال او کلام نه. د ابن قیم رحمت الله علیه رائے هم بیا دادا چې دواړو طرف له سلام ګرځول دا فرض دی. خود جمهور قول چې کوم د ادله په اعتبار سره راجح دی، غدا ده چې اول سلام خي طرف لګرځول واجب دی او دویم سلام دا سنت دی. په دې اول سلام سره مسکون کې د مزنوتو. بیا د علماء احناف په نیز باندې دادی چې د لفظ د سلام نه په لفظ د سلام سره وتل داسې ضروری او لازم نه دي، بلکې خروج به صنع المصلی دا ضروری دی چې مسکون کې په خپل اختیار باندې د مزنوزی. دا قول ابراهیم نخعی حماد ابن ابي سليمان هم دی، د عطاء ابن ابي رباح نم منقول دی. د ابراهیم نخعی نو وی تپوس شو چې الرجل يفرغ من تشهده ثم ينصرف قبل امامه، یو سړی د تشهد نه فارغ شو او بیا د امام نه مخکې د مز نه ګرځي، نو هغه و چې لا شیء علیه، په د باندې څه شی نشته. بیا د علماء احناف په نیز باندې په فقه حنفی کې په دې باندې ډېر مسائل تفریقیږي چې چا د نواقض الصلاه یا د نواقض الوضو نه مخکې د نواقض الوضو نه یو شی وکړو د سلام نه مخکې د تشهد نه پس، لکه یو سړی بیا ودسه شو یا د قبلي طرف نه مخو ګرځولو یا یو بل داسې عمل وکړو چې پاغې سره بوتلان د مز راځي، خبرې وکي خوراک سکا کې وکړو، نو د علماء احناف په نیز د مز صحیح دی. لکه مخکې حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه کې دا جمله ذکر شوه چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د تشهد تعلیم ورکو، اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، تا چې کله دا تشهد وي او دا عمل دی وکړو نو ستا مز پوره شو. نو هغه وایي چې سلام سره وتل دا ضروري نه دي، بلکې په صنع د مصلي سره وتل ضروري دي. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان حا وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة حا وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص حا وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن ايوب قال حدثنا عمر بن عبيد التنافسي حا وحدثنا تميم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك وحدثنا احمد بن حا وحدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل الحمد لله ليكم الله يصلح مالكم. قال حدثنا اسرائيل كلهم عن ابي اسحاق كلهم كده اشبق وار راويان ذكر كي كم چه مصنف رحمت الله عليه ذكر كل سفيان زائدة دريم ابو الاحوص سلورم عمر بن عبيد بنزم شريك بن عبد الله النخعي او اشبقم اسرائيل ده اشبق وار روايات نقل كي عن ابي اسحاق ده ابي اسحاق سبيعنا عن ابي الاحوص د ابي الاحوصنا بدي اسناد كي ابو الاحوص دو ذكر شول كم ابو الاحوص جد مسدد ابن مسرهد شيخ او استاذ ده نو داغنوم ده سلام ابن سليم الحنفي او كم شي اخر كي د ابو اسحاق استاذ او شيخ ذكر كو نو داغنوم ده عوف ابن مالك الجشمي او ابو اسحاق سبيعي دنوم دي عمرو بن عبد الله السبيعي عن عبد الله دا ابو الاحوص عوف بن مالك الجشمي دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقل كي وقال اسرائيل عن ابي الاحوص والاسود عن عبد الله. اسرائيل جيكم سند ذكر كي نو اغا ابو الاحوص او الاسود دوار ذكر كي چي دوارو دا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کړي. په دې باندې د مصنف رحمت الله علیه مقصود او غرض دا ده چې اسرائیل د ابو الاحوص سره اسودم سیوا کړل او د ابو اسحاق چې نور کوم شاګردان دي هغه د اسود نه دی سیوا کړی، په اسناد کې صرف ابو الاحوص ذکر کړی. چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله، نبی صلی الله علیه وسلم سلام ګرځو دخی طرف لا، وعن شماله او ګس طرف لا، حتى يرى بياض خده، تر دې چې دا غید اننګو مبارک سپینواله بکته شو، چې خی طرف لا به سلام ګرځو دخی طرف لا او ګس طرف لا چې به وګرځو نو ګس اننګي سپینواله، او دا سی بیبی السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی، امام ترمذی، نسائی او ابن ماجه ذکر کړي. د ابن ماجه په الفاظو کې ورسره دا زیادت هم راغلي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، چې برکاته به مور سره سی واقول، خو لیکن د زیادت شاذ ده، محفوظ الفاظ دا دي چې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. قال أبو داود وهذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسره. إمام أبو داود رحمة الله عليه ويشداد سفيان ثوري ده حديث الفاظ دي أو حديث ده إسرائيل چكم راغل ده باغيكي لم يفسره غدا تفسير ندكره أغا صرف دغا عمرويلي دي بخبل حديث كي چكان يسلم عن يمينه وعن شماله، خی او ګس طرف له رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ګرځول، حتا یرا بیاض خده، تر دې چې د اننګوس پینواله به ښکارا شو. او دا تفسیر بیا نه ذکر کړی چې السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. د اسرائیل نه دا حدیث په مختلفو طرق باندې راغلی، نو په بعضی طرق کې هغه دا تفسیر نه ذکر کړی چې السلام علیکم ورحمت الله. مصنف رحمت الله علیه په عبارت سره دغه طرف له اشاره وکا چې ما کوم الفاظ د حدیث ذکر کړل د سفیان ثوری دي، چې په دې کې ور سره د سلام تفسیر راغلی دی چې السلام علیکم ورحمت الله دوه پیری، او د اسرائیل په الفاظو کې دا تفسیر نشته. قال ابو داود ورواه زهیر عن ابي اسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله. إمام أبو داود رحمة الله عليه بدي عبارة سر إشارة كيدي طرف لا چه دا حديث دا أبو إسحاق سبيعي دا دي بسنت كي اختلاف ده، سفيان ثوري، زائدة أو أبو الأحوص، عمر بن عبيد التنافيسي او شريك النخعي، داد ابو اسحاق نقل کړي. ابو اسحاق د خپل استاد ابو الاحوص نه، هغه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه. او اسرائيل چې دنه دا حديث نقل کړي د ابو اسحاق نه، هغه د ابو الاحوص او د اسود دواړو نه، هغه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه. نو دی اسرائيل پکې اسود سی وا کړي دي، او زهیر چې دا حدیث روایت کوي د ابو اسحاق نه، نو هغه پکې عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه، چې عبد الرحمن ابن الاسود د خپل پلار اسود نه او د علقمه نه دا حدیث نقل کوي، دی وی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي. او يحيى ابن ادم دا حدیث د اسرائيل نه نقل کوي، دا ابو اسحاق سبيعنا، چې عبد الرحمن ابن الاسود د خپل پلار اسود نه او د علقمنه اسود او علقمه دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه. نو مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره دی اختلاف د اسناد ل اشاره کوي. ورواه زهیر عن ابي اسحاق، دا حدیث روایت کړی د زهیر د ابو اسحاق نه. ويحيى ابن ادم عن اسرائيل، او يحيى ابن ادم د اسرائيل نه، عن ابي اسحاق د ابي اسحاق نه، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، أغدى عبد الرحمن بن الأسود نا عبد الرحمن دخبل بلا رسود نا أو دعا القمد والنا نقل كي عن عبد الله. وسمام أبو داود رحمة الله عليه بالاختلاف طرف لا إشارة كي بدي حديث كي. قال أبو داود شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا. إمام أبو داود ويج شعبة بن الحجاج دا حديث بمنكر غنلو كم حديث دا أبو إسحاق چراغ لده أو ديل بمنكر ويج دا حديث دي مرفوشي. كيديشي إمام شعبة رحمة الله لي دي حديث لمنكر دا دي وجه نوي چې د دې په اسناد کې اختلاف راغله، لکه تاسو واوریدل چې حدیث د ابو اسحاق د دې په سند کې اختلاف شوه، او بل دا چې په دې کې اضطراب ده، او د شعبة ابن الحجاج په نیز باندې کې دې شي محفوظ اغه روایت هو چې هغه د ابو اسحاق په اسناد باندې نه دی راغلی، بلکې په نورو اسانید باندې راغلی، او هغه مختلف روایات دي، لکه پاغي کې روایت د مسند احمد چې امام شعبه نقل کوي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه، خو هغه کې د ابو اسحاق ذکر نشته. وای کأنما انظر الى بياض خد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسليمته اليسرى. ابن مسعود رضی الله عنه وي تبوي چې زه د نبی صلى الله عليه وسلم د اننګي مبارک سپینوالي لګورم چې ګس طرف له سلام ګرځولو. دارنګ حدیث په مسند احمد کې راغلی، اغم امام شعبه په خپل سند سره ذکر کوي د عبد الله ابن مسعود نه، اده نبی صلی الله علیه وسلم نه، چې کان یسلم عن یمینه وعن شماله حتى ارى بياض وجهه. خیو ګس طرف له نبی علیہ السلام سلام ګرځول تر دې چې ما به د اننګوس بنواله وکتو. نو دغه روایت چې بغیر د اسناد د ابو اسحاق نراغدي نو کېدې شي دا د امام شعبه رحمت الله علیه په نیز باندې محفوظ وي. خوشارحین او اهل علم ذکر کړي چې د شعبه رحمت الله علیه دا قول او دا کلام په دې ځکه معتمد او معتبر نه دي چې غ حدیث د ابو اسحاق لا منکر ویل دي، چې دا حدیث مرفوع نه دي، بلکه دا حدیث د صحیح قول مطابق د اهل علم د تحقیق مطابق مرفوع ده په مختلفو اسانید سره راغله. امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله دا حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د ابو اسحاق په سند باندې ذکر کې نبیاوی حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح. امام عقیلی رحمت الله علیه د دې حدیث بارک وی ول اسانید صحاح ثابته في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تسليمتين. دا سي وثابت اسانيد دي كم چې د عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حديث بارک راغلي چې دواړو طرف له سلام ګرځولو. ولا يصح في تسليمه واحده شيء، او یو طرف له سلام ګرځول په دې باب کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نه دی ثابت. سهارنپوری رحمت الله علیه په بذل المجهود کې ذکر کړي چې د ابو داود کمی خطی نسخې دي، نو پاغې کې تر دغه پورې د امام ابو داود قول راغلی چې شعبة کان ينكر هذا الحديث حديث ابي اسحاق، او دا پکې نشته چې ان يكون مرفوعا. نو دا ان يكون مرفوعا چې ده وای دا د نساخ او د کاتبینو نه خطای راغلی ده، ځکه مرفوع روایت د امام شعبه رحمت الله علیه په سند باندې ثابت ده. نو دا لفظ خطا ده چې ان يكون مرفوعا. بهرحال حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې د تسلیمتین بارک راغله دا ثابت ده. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر رضي الله عنه اجماد النبي صلى الله عليه وسلم سرموس كرهو فكان يسلم عن يمينه. نو نبي صلى الله عليه وسلم جي سلام بغرزو دخي طرف لا او داس بيوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله یو قس طرف لچ بی سلام گرزولو داسی بیوی السلام علیکم ورحمت الله، یعنی خی طرف لبی لفظ د برکاته سی واکولو، او قس طرف لبی صرف السلام علیکم ورحمت الله لفظ د برکات بپکی نو. اسناد دی حدیث سید رجال ثقات دی، علقمه ابن وائل ابن حجر د خپل پلار وائل ابن حجر رضی الله عنه سما ثابت ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې تقریب کې ویلی دی لم يسمع من ابيه، نو دا قول خطا ده، ځکه امام بخاري رحمت الله علیه چې دا قول کړه ده چې علقمه دا ندی اوریدنی، نو دای ضرور بارکی ویلی دی چې علقمه کمرور عبد الجبار ابن وائل، نو هغه د خپل پلار وائل ابن حجر نه ندی اوریدلی. هر جع علقمه ابن وائل نو د سما د پلار نه ثابت نه، لکه امام بخاری رحمت الله علیه په دی باندې تنسیس کړه په تاریخ کبیر کې. دارنګ امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړي چې د علقمه سما د خپل پلار نه ثابت نه. بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په خپل هم د دې حدیث تصحیح کړی د دې اسناد له صحیح ویلی په بلوغ المرام کې. دارنګ داغه مخ کې عبدالحق الاشبیلی رحمه الله په الاحکام الاوسطا کې، دارنګ امام نووی په المجموع شرح د مهذب کې د دې حدیث اسناد له صحیح ویلی. خود برکاته دا جمله چې کوم حدیث کې راغلی دا زیادت راغلی السلام علیکم ورحمت الله او ورپسې وبرکاته په نوم بنی سلام کې، نو دا د ابو داود په اکثر نسخو کې نشته، کېدې شي دا خطا د ناسخین او کاتبین نه راغلی وي. بالفرض تقدیر کچرته دا پر حدیث کې راغلی وي او نسخه د ابو داود کې موجوده وي، نو د اهل علم په دې کې اختلاف د محدثینو چې په سلام کې دواړو طرف لا لفظ دو برکاته په یو سلام کې مو په بل کې، آیا دا ثابت دي کنه؟ او باز روایتو کې دا دي لکه دلته په دې نسخه د ابو داود کې راغل چې خي طرف له سلام کې و برکاته، نو یو طرف له برکاته یا دواړو طرف له برکاته. د اهل علم د صحیح قول مطابق دا روایت شاذ دي، محفوظ روایت دا دي چې دواړو طرف له اکتفا په دی وی چې السلام علیکم ورحمت الله. اگر چې بعض اهل علم دا ذکر کړی دي چې خي طرف له سلام کې کو برکاته لفظ چا سی واوي، نو دغه حدیث له بعض اهل علم حسن وي، خود محققین د قول مطابق دو برکاته دا لفظ چې دا شاذ دي، مستقل مباحث به اهل علم لیکلي دي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القطبية عن جابر بن سمرة أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم منشبك لمسكول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسي فسلم أحدنا نسلام بقرزول يوتن بمونك أشار بيده نو اشار بيكول فلاسر من عن يمينه خطرف لا ومن عن يساره يوغس طرف لا فلما صلى نهر كليچ مزكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل فلما صلى هر كليچ رسول الله صلى الله عليه وسلم د مز نفارق شو قال نو فرمائل ما بال احدكم صد حال دي وتن استاس يومي بيده چه دي اشاره كاي فلا سرا كانها اذناب خيل شمس تبوی چې دا لکۍ دی دا هغه اسونو شومسین چې تریدلی یو سرګش اسونه چې لکۍ خوځي انما یکفی احدکم یقینا کافی کیږي یو تنستا سولا یا داسې الفاظ وی الا یکفی احدکم آیا ندی کافی یو تنستا سولا دا شک ته دراوی نه چې یکفی احدکم لفظ وی لکه الا یکفی احدکم ان یقول هکذا ان يقول هكذا ان يفعل هكذا چې دا سيوکي لکه رستو روایت کرا روان ني چې اما يكفي احدكم او احدهم ان يضع يده على فخذه آیا دا ندي کافي او تن لپتاسو کې چې غدا خپل لاس په پتون باندې کی دي او خي طرف لاو غس طرف له سلام وګرځي. روایت د مسلم کې مراغلي انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وعلى شماله چې دا تاسو له کافي دي چې یو سړی د پپتون باندې لاس کی دي او په لاس باندې دي اشاره نه کوي چې سلام ګرځي خي طرف لدی سلام وګرځي. کم خلک چې خي طرف لدی په سلام کې دا غي نیتو کی، کم چې ګس طرف لدی نو دا غي قصد او اراده دی پکې وکي. لفظ د نسائم داسې دی، اما یکفی احدهم ان یضع یده على فخذه ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم. آیا دا نه دی کافی او تن لچ لاس دی په پتون باندې کی دی اشاره دی په نکي او داسې دی وای چې السلام علیکم السلام علیکم. نو د دې روایتو نه دا معلومه شوه چې د دې قول مقصد دا دی چې ان یقول هکذا، چې ان یضع الید علی الفخذ، چې د دې په پتون باندې لاس کی دی. واشار باصبعه یا باصبعه، او دې دې اشاره وکي په ګوته باندې، بس په دغه اکتفا کوي، سلام دې نه کوي، د تشهد حالت کې دی په دې سبابه ګوته باندې اشاره کوي، لکه مخکې په باب الاشاره کې ذکر شول چې دا سنت عمل نه. يسلم على اخيه من عن يمينه ومن عن شماله، سلام دې اچي په خپل رور مسلمان باندې کوم چې خي طرف لدی او کوم چې ګس طرف لدی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړل، لکه داغه الفاظ تاسو واوریدل. امام نسائی په سنن کې ذکر کړل داغه الفاظ مو واوریدل. نو صحابه کرامو به قبل التسلیم پلاس باندې اشاره کول چې سلام به ګرځول خي طرف لنو لاس به ور سره اوچت کول، لکه څنګه چې د سلام د اشاره د پار لاس اوچتيږي دغه شانتي ګس طرف لا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه لاس پورته کول او د اشاره کول نه منکل. مخکیم دا حدیث طرف لمونږ اشاره کړې و په باب رفع الیدین کې، چې آیا لاس پورته کول څنګه دي، نو کم چې د رفع الیدین قائل نه دي اهل علم، اغه د دې حدیث نه استدلال کولو، خو د دې حدیث نه په اغه رفع الیدین باندې استدلال صحیح نه دي، ځکه دا اغه اشاره بالید د کم چې قبل التسلیم و. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه، تمخك حديث بسند باندي أو داغيغ انتماناي دا مسعر بن كدامنا ذكر كري. قال دا دي قال فاعل يا مسعر بن كدام دا چكم راوي دا دي حديث دي يا دا دي غفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دي، چې مسعر ابن کدام په خپل حدیث کې ویلي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اما یکفی احدکم او احدهم، آیا ندی کافی یو تن د دویلا یا احدهم یو تن ستاسو لیا یو تن د دویلا. دا دراوی شک د چې احدکم لفظ ویلی یا احدهم، ان یضع یده علی فخذه، دا چې دا لاس دی پتون باندې کی دی، ثم يسلم على اخيه، بیا دې سلام وګرځي په خپل رور باندې. سلام ګرځولو کې دا غنیت او قصد کی، من عن يمينه، په هغه چا باندې څوک چې خي طرف لدی، و من عن شماله، او په هغه چا دې سلام وګرځي کوم چې ګس طرف لدی. او مخکې ذکر شوی و ک امام مخامخي، نو په دواړو سلامو کې دا قصد او اراده وکي، او کنه مقتدی د امام نا ګس طرف له ولاړ دی، نو په خي سلام کې دی د مقتدیانو سره داغه اراده وکي، او په ګس کې دی د هغه خلکو کې چې کوم تینا ګس طرف لدی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فمبان دراد النشع ومسجد لا أهال دادج خلق لا سنبور تكونك. وقال زهير أراه قال في الصلاة. زهیر چې راوی د دې حدیث دی وی اورا هو زګمان کوم په خپل استاد اعمش باندې، چې زما استاد اعمش سلیمان ابن مهران ویلی دی فی الصلاة خلقو په مشکل لاسونه پورته کول، او دا لاسونه پورته کول مخکې روایت تفصیلی ذکر شو چې د سلام نه مخکې اشاره وا. فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی سشوی دی مال چې تاسو وینم لاسونه پورته کوون کې که انها اذناب خیل شمس، تبوی دا تریدل او سرکش اسونو لکای دی اسکونو فی الصلا، سکون او اطمینان کوي تاسو په مسکه، اسناد د حدیث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. باب الرد علی الامام، باب د په بیان د دې کې چې په امام باندې د سلام جواب ورکول، یعنی امام چې کله سلام وګرځي مقتدیان له، نو دا قوم او مقتدیان به د دې جواب ورکي امام له بس وعلیکم السلام وي. قال حدثنا محمد بن عثمان ابو الجماهيري قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، سمرة بن جندب رضي الله عنه وي چې حکم کړو موږ له نبی صلى الله عليه وسلم، ان نرد على الامام، دا چې موږ به جواب ورکو رد کو به سلام په امام باندې، وان نتحاب، او دا چې موږ به د یو بل سره مینه او محبت ساتو، یعنی نتحاب مع المصلین وسائر المؤمنین، د مسکون کو د ټولو مسلمانان و مؤمنانو سره به مینه کو، اخلاق حسنه، افعال صالحه او اقوال صادقه، نصایح خالصه به یو بل کو، وان يسلم بعضنا على بعض، او دا چې سلام با چې بعض زمونږ نه په بعض باندې، دا سلام چې په بعض په بعض باندې اچي نو په مسکی یا مخکې د مز نه یا د مز نه بعد، نو په دې کې عموم دی چې په مسکی بم سلامي، قبل الصلات بمي، بعد الصلات بمي. مولا القاري رحمت الله عليه وي قال بعض علمائنا هذه سنه تركها الناس، وي بعض علما زمونږ ویلي چې دا سنت ته خلکو فریخه، نو سنت ویل خدای له صحیح نه دي چې په مسجد د امام له سلام واپس کیږي یا په یو بل د سلامي، ځکه اسناد د دې حدیث دا ضعیف دی، ثابت نه دی. حسن بصیر رحمت الله علیه دا غ عن عنا فکر اغلی وغه مدلس دی، او دا تصریح نه کړی چې آیا د سمرې ابن جندب رضی الله عنه دا حدیث اوریدل کنا، او بل په دې اسناد کې سعید ابن بشیر راغلی، هغه اگر چې ضعیف او سیء الحفظ خداغه متابعات موجود، متابعین موجود دي. نو حدیث ضعیف ده، د عنعنة الحسن البصري ده وجنا، او حافظ رحمت الله علیه ده حدیث تحسین کړي، دارنګ ابن خزیمه په صحیح کې راوړی، امام حاکم عمر له صحیح ویلي، امام زهبی ته سکوت کړي ده. نو ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ده تحسین وجنا ده معلومه چې ولې تحسین ده حدیث کړي، اعلان کی حدیث کی عنعنہ د حسن موجود ده، او حسن بصری رحمت الله علیه په مدلسینو کې ده چې تصریح بالسماع نکینو، اغه روایت قابل قبول نوی د محدثین په نسبان ده. نو دا خبره خو ثابت ده، سنت ده چې په سلام کې بنیت دا خلکو کې خی طرف لچ کم دی، او ګس طرف کې دا خلکو چې ګس طرف لري، خو آیا د سلام جواب ورکول امام لا یا مقتدیان په خپل مابین کې، نو د دې باره کې چې دا کوم روایت د حسن بصري د سمرې ابن جندب رضی الله عنه نه راغلی، نو دا ضعیف دی، ثابت نه دی. باب التکبیر بعد الصلاة، دا باب د په بیان د دې کې چې د موز نه پس په زور باندې الله اکبر ویل، دارنګي اذکار په تیز باندې کول د دې سو حکم نه. نو د موز نه پس په تیز باندې الله اکبر ویل او بعضی اذکار په تیز کول، په دې کې د اهل علم اختلاف دی. د جمهور اهل علم د مذاهب اربعو په دې اتفاق دی چې ذکر د مز نه پس دا به په قلاره وي، او په دې کې رفع الصوت مستحب نه دی، بلکې مستحب خبره دا ده چې دا د خفیتن او په قلاره وي. او د بعضی سلفو لکه ابن حزم ظاهری، امام طبری، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله، د دې رائے دادا چې نه دا رفع الصوت بالذکر، رفع الصوت بالتکبیر بعد الصلاه دا مستحب دی. په دې باب کې چې کوم احادیث ذکر کیږي صحیح احادیث دي، د دې نه استدلال کوي. قال حدثنا احمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. کان یعلم معلومه دبا او پر روایت د مسلم کی راغلی کنا نعرفو مونږ بدا پیجندل انقضاء صلات رسول الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزنه فارغ شو دا به پس باندې معلومه دل بیت تکبیر په الله اکبر سره چې پتی زبانه به تکبیر وي مونږ له پته ولګی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د مزنه فارغ شول. اسناد د دې حدیث صحیح دا روایت د متفق علیه نه امام نووي رحمت الله عليه وي هذا دليل لما قاله بعض السلف دا حديث دليل ل د بعض سلف د پاره چې رفع الصوت بالذكر د صلوات مكتوبه و نرستو دا مستحب دي دا قول لقد ابن حزم ظاهري دي او د امام طبري شيخ الاسلام ابن تيميه او د ائمه اربعه په دې باندې اتفاق دي چې رفع الصوت بالذكر والتكبير بعد الصلوات دا مستحب نه دي بلکې په پټه او په کلاره باندې ذکر کول دا مستحب دي. امام شافعي رحمت الله له دا حديث محمول کړه دي چې على انه جهر وقتا يسيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې تکبير باندې چې جهر کولو نو دا لږ وخت د پاره او دائما نو صحابه کرام له تعلیم ورکول تعلیما للامه دا کار شوی او ذکر وی پکلار مستحب دی ذکر قران کریم کی سوره اعراف کی الله وی وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه ودون الجهر من القول د رب العالمین ذکر کوا په خپل زړه کې په عاجزی سره پکلار او په دې باندې جهر مکوا. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا پخپل ځان باندې رحم وکي پتی زبان دي ذکر مکوي تاسو اغه ذات نه راغواړی چې اغه غنی غایب دي یا اغه اورینا لکه متفق علی روایت کی راغلی. شیخ الاسلام ابن تیمیه او ظواهر د دې جواب دا کوي چې د قران کریم کم آیات تاسو ذکر کوي استدلال کې وذکر ربک فی نفسک تضرعا نو دا د اذکار مبارک نه دي کم چې د موز نفس ني دا عمومي آیات ته نو عموما دا د ذکر دی په کلاروي عاجزي سره دی وي خو بعد المکتوبه په دې باندې ک اواز راپورته شي نو په دې احادیثو کې د دې تخصیص ته دغه تعمیم نه راغله ده چې عامه قاعده خدا د چې په تیز بهنه کې خو د موز نفس الله اکبر په تیز باندې ویل بازی اذکار په تیز باندې کول د دې صحیح احادیث د وجنه دا د دې عموم نه خاص شوی دي او یا مراد د دې نه دا چې کوم حدیث کې راغلی تاسو تیزواله مکوي آیات کې دي چې تیزواله مکوي نو دینه مراد اغه رفع مفرد ته چې په نور باندې تشویش راولي د نور خلکو عبادت ګډوډي نو دا سی رفعت نه مراد د چې انتهایی تیزواز وي کوم معمولی غونتی وي تیز شو نو په حدیث او آیات کې دغه مقصود نه ني او بعضی دا حمل کړه په دې باندې چې ایام التشریق کې بکم تکبیر کېدو خدا حمل پاغي باندې صحیح نه دی ځکه حدیث کې دا نه دی راغلی چې ګنې ایام التشریق کې ودا او په تعلیما للامه باندې دا حمل کول دا صحیح نه دی ځکه حدیث کې دا ذکر نه دی راغلی چې دا رفعه تعمیم یعنی تعلیما للامه وا اسناد دغه حدیث صحیح دی روایت د متفق علیه بخاری او مسلم ذکر کړي. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت للذكر ابن عباس رضي الله عنهما ويتش أواز رابور تقول لذكر دبارة حين ينصرف الناس من المكتوبة هركلج خلق روغر زفاريخ شيد فرز مزنا كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم داد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانك وصحاب إكرام بقول نبي صلى الله عليه وسلم بقول وأن ابن عباس قال او دا ابو معبد ويت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما فرمائلي كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك واسمعه ما بمعلوم لدا او زب پدی پویدم کله چ بدی د مزن رو غرزید المال بپته لگی چ مز ختم شو خلق بپتی ز ذکر کول واسمعه ما بدا تکبیر او دا ذکر د خلق اوریدو. اسناد د دې حدیث سید دا روایت د متفق علیه ده نو دا دغه اهل علم او سلف د پاره دلیل لري چې رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبه دا مستحب ده. باب حذف السلام، باب د په بیان د دې کې چې سلام به اوګدای نه پاغي کې به تمدید ني بلکې مختصر به وي السلام علیکم ورحمت الله. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الاوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي چې اختصار د سلام د سنت طریقه ده. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه وی د دې معنا دا ده چې لا تمده مدن اوګده بینه چرای کاږي الفاظ د دې اوګده کې، او ابراهیم نخعی وی چې د دې معنا ده السلام جزم، یعنی سلام په دې کې جزم ده، په دې باندې به با اعراب نه سرګندای چې دا سی وی السلام علیکم ورحمت الله، بلکې جزمن به وي السلام علیکم ورحمت الله. نو سلام چې جزمن وي په دې کې خود به خود تمدید ناراضي او اطاله او غدواله په دې کې ختم شي. خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی لکه امام ابو داود رحمت الله علیه ورل اشاره کوي. قال عیسی عيسى تراوي ده حديث ده أغوي نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه زمن كروم ده حديث ده مرفو ذكر كولونا چه ده حديث مرفو نده. قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي. إمام أبو داود ويش ما ده أبو عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي ناوري دلي چه غفر مايل لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث. هركلت فريابي من مكة واپس شو نو ددي حديث رفع بيابري خد مرفوعا بين ذكر كولو. قال نهاه احمد بن حنبل عن رفعه وياويت امام احمد ددي حديث د رفعنا من كلو چدا حديث مرفوعا ما ذكر كو. اسناد ده حديث ضعيف ده زك قرة ابن عبد الرحمن چي بدي سند كراغلي يو خد ضعيف ده، بل الذي حديث برفع ووقف کی اختلاف دلك مصنف رحمت الله علیه ذکر کل. ابن مبارک من فرمایلی و امام احمد من فرمایلی و چې دا حدیث مرفوع ما ذکر کوي بلکې دا موقوف نه. نو دا حدیث برفع ووقف کی اختلاف نه، دا حدیث موقوفا امام ترمذی ذکر کړه، ابن خزیمم، حاکم او بیهقی. نو حدیث موقوف دی او سره دا وقف وقفنم په دې کې ضعف دی د قرة ابن عبد الرحمن د ضعف د وجنا. باب اذا احدث في صلاته، باب د په بیان د دې کې چې کله مسکون کې په مسکه به او د سشي نو دې بس کوي. مخکې دا مسله ذکر شوی و چې په دې کې اختلاف دی چې دې کله لاړ شي موس په د غزې کې پریدي او د سو کې نو دوباره به د موس د غزې نه شروع کوي کنه موس به د سر نه راګرځي. راجح قول دا دی چې د موس به د سر نه راګرځي. او کوم روایتو کې چراغلي چې کم ځکه دا مصبريخه د غزینې دی شروع کینو دا غي تضعیف طرف لمون اشاره مخکې کړې و. باب فی من یحدث فی الصلاۃ، دا مسله تفصیلا ذکر شوی په دې سند باندې مصنف رحمت الله علیه عمدہ حدیث د باب آل ته ذکر کړو. د حدیث نمبر 205. قال حدثنا عثمان بن ابي شیبه قال حدثنا جرير بن عبد الحمید عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم في الصلاة قالت بيودس شيوتن پتاسوكي پموسكي داغن هوا خارج شي فلينصرف نده دلار شي فليتوضأ نوودس ديوكي وليعد صلاته دوباره دي داموز رو گرزي. دا حديث امام ترمذي رحمة الله عليه ذكر کرده. متن د دې حدیث حسن لغیره د شواهد د وجنه او دا اسناد ضعیف دی. مسلم ابن سلام چې کوم په دې اسناد کې راوی راغله نو د مجهول دی د جهالت د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی. باب فی الرجل یتطوع فی مکانه الذی صلى فیه المکتوبا. دا باب د په بیان د دې کې چې آیا سړی به نفل او سنت په هغه مکان کې کوي چې په کوم ځای کې فرض مس کړه دی. دا مثلا مخکې ذکر شوی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې په دې باب کې سند راغلی چې ګری مس کوون کې من کړی د دینه چې په کوم ځای ته فرض وکړ نو په دې باندې ته نفل او سنت مکوه. البته د صحابه کرامو مختلف آثار پکې راغلی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په هغه ځای باندې مسکول په کوم ځای چې به فرض کړو. او د علی رضی الله عنه په اسناد حسن سره نقل دي چې غوی لا يتطوع الامام في المكان الذي اما فيه القوم. چې کوم سړی امامتی په کوم ځای کې ورکنو د امام د پاره تاکید دی چې په دغه ځای کې د نفل او سنت نه کوي زیاده بدل کی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم آيا عاجز ديوتن بتاسكي. دا خبره په وسه او طاقت کې نشته. قال عن عبد الوارث دي مسدد دا عبد الوارث ندا ویلی دي چې د خپل حدیث کې دا الفاظ سی واکړي ان يتقدم او يتاخر او عن يمينه او عن شماله. آیا عاجز دی او تن په تاسو کې چې د مخ کې شي یا رستو شي یا خي طرف لشي یا ګس طرف لشي. زاد في حديث حماد او د حماد په حدیث کې دا الفاظ سی وادي ځکه د مصنف دو استادان دي مسدد د مصنف رحمت الله علیه استاد چې د مسدد ابن مسرحد داغ دو استادان دي حماد او عبد الوارث. نو د عبد الوارث الفاظ دا دي چې ان يتقدم او يتاخر الى اخره. او حماد دا الفاظ په حدیث کې سی واکړي فی الصلاه چې په مس کې. او د مس نه مراد څه شی دی؟ یعنی فی الصبحه. د سبحانه مراد صلات تطوع ده نفلی یا سنت موز. چې آیا موز کوون کې د دین عاجز ده چې کله فرض موزو کی چې د دې د غزینه مخ کی شي یا د رستو شي یا د خي طرف لشي یا ګس طرف لا. خو اسناد د دې حدیث ضعیف جدا ده شدت ضعف ده پکې. یو خو ابراهیم ابن اسماعیل او بعد یې د نوم بالعکس ذکر کړ اسماعیل ابن ابراهیم. دارنګ حجاج ابن عبید دا دواړه په دې سند کې مجهول راغلی. او دریم نمبر لیث ابن ابي سلیم دا سیء الحفظ او ضعیف ده. امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې چې کله دې حدیث په اسناد کې اختلاف ذکر کی بیا وی لم يثبت هذا الحديث. دا حدیث ثابت نه ده ضعیف ده. او امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی باب مکث الامام فی مصلاه کی. دغه باب کې وای کمی چې کتاب الاذان کې ذکر کړی. و یذکر عن ابي هريره رفعه. ده ابو هريره رضی الله عنه نو وی مرفوعا را نقل دی چې لا يتطوع الامام فی مکانه. امام دې په هغه ځای کې نفل او سنت نه کوي کوم ځای چې فرض کړي. خو بیا امام بخاری په خپل صحیح کې وی ولا يصح. دغه حدیث صحیح نه دی ثابت نه دی. دا حدیث امام ابن ماجام ذکر کړی په سنن کې امام احمد په مسند کې. په دې باب کې د مغیره رضی الله عنه حدیث هم راغلی د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مخکې ذکر شوی چې 116 نمبر باندې. هلته موږ ذکر کړو چې اسناد داغې منقطع او ضعیف دی. بیا امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی دی چې ابن عمر رضی الله عنهما کان یصلی فی مکانه الذی صلى فیه الفریضه. په هغه ځای کې به موږ کولو نفل او سنت په کوم ځای کې چې به فرض کړی وو. نو په تغییر المکان فی النافله کې څه مرفوع حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې د نفل او د تطوع د پاره به انسان ځای بدلی. البته که څوک ځان له منفرد د مسکی نو دله اجازت ته ځکه ابن عمر رضی الله عنهما په دغه کې کول. او که امام دی نو د امام د پاره د علی رضی الله عنه په اثر کې راغلی دی. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ذکر کړي او اسناد له حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په فتح الباري کې حسن ویلي. چې علی رضی الله عنه وی لا يتطوع الامام في المكان الذي اما فيه القوم، نفل او سنت به امام نه کوي په هغه ځای کې کوم کې چې قوم له امامتي ورکړي، حتى يتحول من مكانه، تر دې چې دا ځای بدل کی او يفصل بينهما بكلام، یا په خبرو کې فاصله راولي په منځ د دې نوافل او د فرض کې په منځ کې خبري اتريو کې. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثا ويمغل إمامتي راكري وإمام تداغ كنية أبو رمثا، فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نو دغه ابو رمثا رضی الله عنه چې ما دا موز یاد دی په شانتی موز د نبی صلی الله علیه وسلم سره کړو. قال وكان ابو بکر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، او دی ابو رمثا دا ویلی چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دی به ودریدل په لومبني صف کې، عن يمينه خي طرف لا، وكان رجل قد شهد التكبيره الاولى من الصلاه، او یو سره چ حاضر شوه تکبیر اولاله د مزنا، فصلى نبی الله صلی الله علیه وسلم، نو نبی صلی الله علیه وسلم مسکړو، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، بیا خيو غس طرف له سلام ګرځولیو، حتى راینا بياض خده، تر دې چې دا غید اننګو مبارک سپینواله مون شاله کتلو، دومره به سلام ګرځولو چې شاله مسپینواله کتلو. کن فتال ابي رمثا، پشان د غرزی د مخ غرزول د ابو رمثا، یعنی نفسه خپل ځان یادی لکه څنګه چې ابو رمثا د مخ یو خپل خو او غرزول. فقام الرجل الذي ادرك معه التكبيره الاولى من الصلاه، نو درېدل او هغه سړی چې تکبیر اولای د نبی صلی الله علیه وسلم سره لاندې کړي و پوره موزه کړه، یشفعو د یشفع معنا دا ده یصلی شفع التطوع، د دې نه پسې نفل مسکول دو رکعاته یا سلور رکعاته. فوثب اليه عمر نو ټوب کړو دل عمر رضی الله عنه په تلوار سره ولا پاسې دلیو، فاخذ بمنكبه نو دید دی اوګون نیول او فهزه نو خوزول داس ویړ کول، ثم قال او بي ورلو اجلس کینا، فانه لم يهلك اهل الكتاب، نو هلاکی اهل کتاب يهود و نصارى، الا انهم لم يكن بين صلواتهم فصل، مگر دا چې نه بو په منځ د منځونو دا غي کې فاصله، فرض او نفلو کې بس فاصله نه، بس فرض او سمدستي ورپسې ودريګه نفل او سنت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، نو نبي صلى الله عليه وسلم نظر پورته کو، سترګې را پورته کې، فقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب، عمر رضي الله عنه له فرمایل اصاب الله بك، اي اراد الله بك الخير والهدايه، الله رب العالمين پتا باندې د خیر او د هدایت اراده کړی چې ستا په ذریعہ خلکو له هدایت کړي. ابن الخطاب، اي د خطاب زویا، ته حق لو رسیدې دل د حق خبر وکا. متن د دې حدیث دا صحیح لري غیر هی دی، او دا اسناد ضعیف دی ځکه من حال ابن خلیفہ په دې اسناد کې ضعیف راغله. خدا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې د شعبۃ ابن الحجاج په سند سره ذکر کړی د ازرق ابن قیس نه، نو من حال ابن خلیفہ په دې باندې متفرد نه دی، بلکې د ازرق ابن قیس نه امام شعبۃ ابن الحجاج هم دا حدیث راغسته دی. صحیح سند دی د مسند احمد. ازرق ابن قیس د عبد الله ابن رباح نه، هغه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دیو صحابینه دا حدیث نقل کئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازیګر موزه کو، فقام رجل یصلی، نو درې دو یو سړی چې غ بیا د فرض نه پس مسکول، فرآه عمر فقال له اجلس، فانما هلك اهل الكتاب انه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن ابن الخطاب. عمر رضی الله عنه اونی وکینو لورلوی چې اهل کتاب د دې وجنه هلاک شي چې دا غي د فرض او نفل په منځ کې به فاصله نه و. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوی چې خکار دی وکو خطرې قدی وکه اې د خطاب زویا. اسناد دغه حدیث د مسند احمد صحیح دی. دارنګ په دې باب کې چې مکتوبه به د تطوع سره وصل به پدې کې نه کې بلکې فصل به، د معاویه رضی الله عنه حدیث هم پکې راغلی، امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی چې انه را السائب ابن اخت نمر قام بعد تسلیم الامام من الجمعه فصلى، چې د صاحب وکړو صاحب ابن اخت نمر چې هغه د جمعې د موز نفس سمدستي سنت لو درېدو امام سلام وګرځو لوغه سنت لو درېدو نو معاويه رضی الله عنه ورپسې یو کس ورولېګل ورلې وی لا تعد لما فعلت دا سی بیا مکوا دا تا چې کم کار وکړو چې فرض پسې سمدستي موز لو درېدې اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تكلم او تخرج کله چې موز د جمعې وکړو نو دې سره بل موز مې وسکو تر دې چې ته یا خبرې اترې وکې یا د جمعات نه باروځې فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك موږ له رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حکم کړی الا نوصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج دا چې یو موز به د بل سره نه پی وسکو تر دې چې موږ خبرې اترې وکړو یا د مسجد نه وځو هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك